Вечар перад Новым годам. Воблакі, нібы туман, закрывалі неба, моўчкі стаялі ля дома майго дзядзькі клёны і бярозы, а снежаныя яліны нагадвалі белыя слупы. Вечаровы змрок разліваўся ў паветры, у пакоі гарэла на стале свечка. Дзядзька, сляпы Францішак, пан Сівоха і пан Латышэвіч ад апавяданняў перайшлі да размоў пра шчаслівае і нешчаслівае жыццё сваіх знаёмых і суседзяў. «Вось пражылі мы, дзякуй Богу, і яшчэ год», – сказаў Завальня. «Я нарадзіўся і вырас у гэтым краі. Не падарожнічаў нідзе далёка, аднак досыць пабачыў жыцці. Колькі пераменаў розных памятаю. Калі б падняўся з магілы хто-небудзь з нашых дзядоў і ўбачыў цяперашнія звычаі, дык не пазнаў бы свае радзіны. Яму б здалося, што ўваскрэс недзе ў чужой краіне. Да якіх жа часоў дажывуць мае дзеці? Не шкадую выдаткаў на выхаванне, раблю, што магу, але калі выйдуць на свет з-пад вока майго і настаўнікаў, няхай ужо Бог бароніць іх душы ад злых і бязбожных людзей. Ад пане, Завальня, сказаў Сівоха, мы самі вінаваты, што д'яблы размножыліся ў нашым краі. Прычына ўсяму – глупства шляхты, хцівасць і нязгода паноў. Не буду доўга пра гэта гаварыць. Гісторыя ўсім вядомая, да сённяшняга дня не забылі гэтых вось вершаў. Кошка цяліцу забіла, жук жаба кошку судзіла, а же справа была кепска, то пшэнеслі до Вітэбска. А што зрабілі ў Віцебску? Кошка быў з паноў, якія былі хцівымі да багацця і хацелі яго як найбольш мець. Абараняючыся сяброўскімі пратэкцыямі, ён не пакінуў, а яшчэ болей пачаў шкодзіць усім. Цяліца памёр за праўду, і пра яго заўсёды ўспамінаюць як пра добрага чалавека. «Так заўсёды ў нас, – сказаў пан Латышэвіч, – за дзвіною ва ўшачах сабраліся на раду. Але досыць ужо пра гэта. Калі я такое слухаю, мяне скруха забірае. Дойдзем хутка з такімі ўспамінамі да таго, што спаткаем Новы год са слязьмі». Тым часам у чалядным пакоі заспяваў певень. «Браво, браво!» – сказаў Завальня. «Не трэба плакаць. Хутка будзе перамена. Ледзь пачаўся вечар, а ўжо і певень заспяваў. Гэта знак, што ўсходзіцца вецер, і хто-небудзь з возера завітае да нас. Пачакаем, абы толькі добры чалавек, большай сябрынаю будзем сустракаць Новы год». Сказаўшы гэта паводле свае завядзёнкі, ён запаліў свечку, паставіў на падваконне і дадаў: «Знак, што гаспадар дома і запрашае ўсіх да сябе». Сівоха паглядзеў у акно. «Бясспрэчна, будзе хутка перамена надвор'я. А ніводнае зоркі на небе. І я заўважыў, што ўлетку, калі певень праспявае, як сонца сядае, дык ужо назаўтра раніцою пасылай касцоў. Абавязкова дождж, а тады і тупая каса добра косіць. Дасведчаны гаспадар на кожную рэч павінен зважаць», – сказаў Латышэвіч. «Калі напрыканцы снежня і пачатку студзеня бывае бура і снег глыбокі, Дык улетку багата травы на лугах і буйное збожжа вырасце на ніве. Гэтая зіма павінна цешыць гаспадара, бо мароз і паўночны вецер пад глыбокім снегам жыта і пшаніцу не вымаразяць. А ў мяне улетку пані Мальгрэта даведваецца пра перамену надвор'я, гледзячы на жывёлу, калі тая вяртаецца з пашы. Калі першая ідзе чорная карова, дык абавязкова будзе навальніца. Калі ж белая, яснае надвор'е. У час гэтай размовы ў пакой зайшла пані Мальгрэта. «А гэта што такое?» – пытаецца, убачыўшы свечку на падваконні. «Ноч тихая. Падарожныя не будуць блукаць па возеры. Вас пані не чула, што нядаўна колькі разоў праспяваў певень. Вецер можа нечакана перамесці дарогу, ды так усхадзіцца, што за 5 крокаў нічога перад сабою не ўбачыш. У нас здараліся няшчасці. На возеры замярзалі людзі, і ніяк нельга было ўжо вярнуць іх да жыцця. Дзіўны чалавек, калі сам любіць бавіцца з мужыкамі, дык думае, што гэта і гасцям прыемна. Сказаўшы гэтак, яна выйшла, ляпнуўшы дзвярыма. От кабета, прамовіў дзядзька, што ў яе галаве робіцца? Такая іх натура. Кожная ганарыцца сваім тытулам. На маю думку, шляхетны той чалавек, які, жывучы на гэтым свеце, выконвае адно прадказанні Божыя. «Я ведаў і мужчын слабае волі», – сказаў сляпы, – «што хваліліся знакамітасцю сваіх продкаў, а самі жылі так, што не вартыя былі людзьмі звацца». Адхіліліся далёка мы ў сваіх размовах. Пан Сівоха, а недавно ж абяцаў нам нешта распавесці. Памятаю, сказаў пан Сівоха, і так пачаў апавяданне.